الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. مخکی آیاتونو کې د منکرینو حال ذکر شو چې کله هغوی ته الله کتاب بیانول شي آیاتونه او دلیلونه نغې په مقابله کې خپل آبا او اجداد پیش کوي موږ بل چا خبره نه من الله داغي جواب کړو چېری په دین کې دلیل نه ده داغي سو اختیار نشته الله رب العزت کې ژوند کی او بیا ملک کی او بیا به قیامت کې ژوند کی داغي سو اختیار نشته نو سوې چې اختیارات ټول د الله دي دنیا و آخرت کی سمرا تصرفات چی دی کہ آسمانونو کی دی او کبزمکو کی دی دا ټول تصرفات صرف دا اللہ دی ار قسم کہ آغاز چا دا موت او دا حیات تی او کہ آغاز نفی او دا نقصان او کاغذو انسان دے صحت او د مرض دے سمرا تصرفات چې دروازه روزي په دې عالم کې جاری دي نو وللہ هغه لزان له ثابتې خاص چې دې کې د بل چا سے اختیار نشته نه د انسانانو نه د ملائکو نه د جناتو نزا آباو اجدادو وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لردی اختیاراتو داسمانونو دزمکین متصرف اللہ دے مالک دا خیر و دا شر و دا نفع و دا نقصان اللہ دے کاغار چا تا حاصلی گی کلوی مخلوق تے و کوڑو کے مخلوق دے دا ټول اللہ زان سر آغستی دی چه دید دنیا جوند و دید آخرت معاملہ و حساب کتاب بٹول ماسر ہی نحال ذکر کی دا قیامت او باغی کې خاص کر د مجرمان و یوم تقوم الساعت یاد کاروز چې قائم بشي قیامت یوم ایزی اخسر المبتلون نو خاص پا دغرت باندی بان پڑیر لوی تاوان کی خسران کی واقع شی باطل پرس سوال په دې باندې چې مبتلون خننوم په خساره کې دي باطل پرست خلق خننوم په خساره کې دي دغه گمراهي کې دي د کفر کارونه کوي او دې ته خساره وایي قرآن کریم وایي چې یوم ایذن دا به قیامت کې دیپ خسارہ کے واقعہ شی نو جواب داو چی وسم دی خوست چا تخکاری نا دی اغا خسران دی اغا ذلت او رسوائی آو سوکوینی نا پا دنیا کی او قیامت کی بیوینی ٹولو نمرات تینا ال تک اظہار دے یخسر المعنی دی اغا خسران و داغی ذلت پا قیامت کی خکارشی نن خو با خاص خلق داغی پا خساره باندې پوئی عام خلق خو آغی تا کامیاب وی او آغی تا اوچت وی نپوئی گی داغی پا خساره باندې قیامت کے بار سوک پوئیشی چیدی پا دیر لوی نقصان کرا لو دیر پا غلطو کے و پا خطایو کے واقع شو نماناتی نا اخکار والی دی خسران بے اخکارشی قیامت کی وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاسِيًا وِنِبَتَ اِنسَانَ خطاب یواز پیغمبر تا ندی ہر بندہ تا دی چقدر دی لائق دی چه اوینی او نظرو کی قیامت کی اللہوی دی چانا بدا حالت پنا نئی اور از باندی خوبا نظرو نوم دیر تیز چکنا چلا رب العزت ویلیو سور قاب کی فکشفنا عنک غطواکا فبصرک اليوم حدید نن مونږ ستاسو د سترګونو پردې لرې کړې نن ستاسو نظر ډیر تیز دی ار څه بوینه په دې باندې نو ویني به ته مخاطبا کل امه هر یو دل هر امه جاسیه یو معنا د جمع والی ده ټول برا جمع شوی اسوک باو کی غیر حاضر نئی غائب بنئی ټول برا جمع شوی دلتا بیا امت با عام شی که مومنان دی و که کافران دی ټول برا جمع شوی که نا قیامت کی او دویم مانا جاسیہ ده هیبت توجنا پرمخی پریوتن کی چیز قیامت حول و هیبت او خاص کر جہنم پا نظر راشی بیا وزا دیر یارینا بندہ ٹنگی دین شی نبا کناستی شی نبا ادری دی شی بلکی پریوزی با پرمخی جاسیہ بیا د امت نمراد امت مکذبه ده هغه امت چې هغې د انبیاو تکذیب کړی او کافرانو هغې به دغسې پریوځي اگر کړې روایتو کې دا راغلي دي چې کله جهنم الله رب العزت ښکاره کړي فزفرا زفرتن هغه بوغلم بیگی زفرا زفرتن دغی پوج باندې وای سوک پات نشی hebat بپراشی اپریوزی بپ زن گونونو باندې زن گنانو باندې بناست تردیو چی ابراہیم علیہ السلام بوئی چی اللہ خپل نفس پا حق کے سوال کو ما نفسی نفسی عیسیٰ علیہ السلام بوئی چی اللہ خپل ذن پا غم کی ما دا مریم غم را سرم نشتا روایات تی پتہ نه لګي. قران کریم خو ویلی بار بار چې قیامت ته hebat او د جزاء فزعنه و مؤمنان فهملی لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه غمجن بنکی مومنان لرا هیبت قیامت ملائک بول مخل رازی او تسلی بور کین چیز تکلیف نشتا تاستا پریشانی مکوئے. سورہ نمل کی امیلی وهم من فضائی یوم ایزن آمنون مومنان با دگبراہت تدغیر وزنا پا امنین بیویلو لا اسمعون حسیسها جهنم شور خوباوی پینزه سو کالب منزل زی مومنان بیناوری وهم فی مشتحت انبوزوم خالدون دیو پا اخپلو خوشالو کی مصروفی اولائک عنها مبعدون دیر بیرتوی آیاتونو تقاضا خدا دا پیغمبران سکے چه مومنانو باندی با حیبت نینو دا خاص داغی کافرانو ذکر کئی وینی با تغاری او امت چه تکذیب دیئے کڑیو دا انبیاءو جاسیا پریوزی با پزن گننو کل امت تدعی الى کتابها هر امت برابر للی شیخ پلی عمل نامی تا عمل نامی ویشلی شی کنو هر یو لبا عمل نام پلاس کی خودی شی ووضع الکتاب سورہ کہف کراغلی کی با خودی شی عمل نامی دخلقو پلاسنو کی فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ مجرمان بوینه کنا ډیر یریږي به خپل عمل نامونه به یری چاږي کی سدي نو خواغه سدي چې ذکرې دي کنا هغه نه به ډیر یری مشفقین مما فی چېږي به وي افسوسونه وکیا ویلتن اغی باندی با حیبتی امو منان لچا عمل نامی ورکلیشی پا خلاس ناغی با خوشحالی او ازونا با کیخ پلو مرگرو تا فیقولو ها مقرو کتابی او ازونا با کیچه مرگرو راشه زمان عمل نامولو لی دیر خیستا دا هاو مقرأو کتابیا فهو فی عیشت راضیا دیر خوشحال ہوئی اس یرا و حیبت بنی پا دبان ارے و جماعت اور امت بارا و غختیشی اخپل عمل نامیتا اليوم تجزون ما كنتم تعملون وبويل شي چنن روزدا دا روزدا چې دنیا کې ډېر انتظار دي تشو یو چې دا ډېر انتظار په ځوان دي بازي منکر شو بالکل چې نشتا قیامت وی کم دي ډېر لوی انتظار او تشو نوبوی اللہ چه الیوم نن روز با نن روز دا حساب کتاب دا دا جزا و سزا دا نن با بدلی حاصلی گی و ملاوی گی ار چاہتا که خیو که بدی دا عمل مقام ختم شو نن داغی عوضونه و بدلی دی چه حاصلی گی او منان بڑیر خوشحالی و اللہ با اعلانو کی دی نورو تا چه نن داغی خپلو بندیان لا داغی دا اعمالو بدلی ورکوم عوضونه ورکوم درجه و مرتبه ورکوم اج تاسو بہت دنیا کې سپکاته فتخذتموم سخريا تاسو هغه په ټوکو سره نیولې او هغه په سبام ټوکې او مسخره کولې حتا انسو کوم ذکري پاري پسې شوې نو زما کتابه ده نه ير کو زما بیان ده نه ير کو دمرام ټول وختونه هغه ته مصروف کړل چې بس هغه په سیبه لګیا وې او بیا وې چې نې جزه ته هم لیاوما نن زاغي له بدلی ور کوم را شی وګوره اني جزه ته هم لیاوما بما صبرو هغه بدلی ول ور کوم چه تاسو با ظلم که دی با صبر که تاسو با تشدد که دی با صبر که بما صبرو ده صبر دیر لوی نتیجه ده نقی باندیس غم و پریشانی نشته دی مومنانو باند ده خواه غم و کذیبین دی چه غی باندی با حیبتی و غی باندی با دی قیامت دومره چه بس نبو درې دې شي نو کې ناشته شي یاسیې وای یو معنا وا جمع کېدل نه ټول لورځ ټول برا جمع شي بل معنا دا وا چې په ادب باندې ناشته ته ادب ناشته دې ته وای کنه چې جبرئیل امین برابر نبی له سلام ته مخامخ به زن ګونونه مات کړو اپا ادب بکی ناست کلو اپا خلو دن گنو نو لاسیخه او وقت اپا وحی بیانو لام کلو اپا نبی علیہ السلام پا دن گنو نو لاسیخه او وقت اپا وحی بیانو لام چکوری بل پلا مگو رئی ما کلام راولی ما پیغام راولی چی دا پا غور سرواو ری خوا دا اپا دن گنو نو مبارکو بے لاسکی خود تا دا ادب ناستا بیا ټولو له ورځې مؤمنانی او کټو په ادب بناستی الله رب العزت ته فیصلې مخیتا او به ویل شي نن ورځې سزا در کول شي تاسو له هغه عملونو چې تاسو کړیو هاذا کتابنا دلتا اللہ ازان تا نسبتو کو چه اللہ وی دا زمان کتاب دے ستن امراد دی ندری معنی دی دے کیو خو عمل نامی دی چمخ کے نسبت کرے ہو چو کل امت تدعا الی کتابها هر امت او جماعت بخپل عمل نامی ترابللی شی کنا نوالتے و تداغی عمل ناموی کتابها دلتا اللہ زانتا نسبتو کو جہازا کتابنا ازما کتاب دی ندوارا سیدی اگی تیزکا نسبت کرے دی چی داغی کارگزاری دا پکی کنا یاری سکړی دی نه راي پکې لیکلې دی دا ری کتاب شکنه او له ځان ته نسبت زګه کړې دی چلا لیکل کړی دی ملائکو په ذریعہ نو کتاب نه یو چې دا هما تنظیم کړو ډیر زبردست او هر یو بنده سره مې دیو په دې دوه ملائک مقرر کړیو کرام الکاتبین او هغه ارس لیکلی چې د سکړی دی ناری لیکلی ولا تخپل کتاب مو یا ملامه چې ما لیکلی دی او د دې مو چې دې عمل پکې ټول مکتوب دی. دویم مانا دا زا کتابنا وی لوح محفوظ تی نمرات دی حل تا خود ارچاری کارٹ پروت تی خواب آخویو زبردست دفتر دی دا ارچاری کارٹ پاگی که پروت تی هازا کتابنا. دری مانا دا ام کئی چی مرات تی نا قرآن دی چلی رب العزت دی امت توئی چی گور دا زما کتاب دی قرآن او دی دا پارا می نازل کرده چی تاستا زما دین بیان کی نو دی تاستا بیان کئی کنا زما دین بیانی زما پیغام بیانی زما حکمونا تاستا خیم احتمال وی دا دری واروشتا دی بہتر مانا اولا دا جمرات تینا عمل نامیش تکا قیامت کے با اللہ وی حازا کتابنا نلتخ با عمل نامی کنا دا آغا عمل نامی دی اللہ وی چمونگ لکلے وی دا ملائکو پزاریہ باندے ینتق علیکم بالحق نقوگو تکی دے بیان کی تاسو باندے پورا پورا یو زرشی او پکی پاتی نیخا ٹک ٹھاک چی سوم کلی ناغاو بیانی بالحق مانا سو پورا پورا او پر اشتیار اشتیار دروغ با پکی نی اللہ زیادتی ندکلی چی سیوائی لکلی پتا سبان دکلی دنیا دی خلق و بشانتی غلط رپورٹو لکی اللہ ویدا ملیکو لکلی دی راپورٹ نئی چس گن بلے پکلی کلی دا زمونگا عمل نامی او کتاب دے چی بیان کئی پتا سبان دی پورا پورا اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بے شکا مونگا بلی کل اغسو چی تا سبا کول پا دنیا کی سا عمل امکڑ دے نا چرتا غیب شوی نده روک شوی نده اگر سپا دی که درج دی نستن سی خو لکلو تویلی شی نسخ پا مانا دی لکلو سر را دی نا لا لکلو نا دا ملیکو آغا لکلی زان تا حساب کلو داولی تا دا دیر اعتماد دا وجینا چه زمان پا دیخ پلو ملیکو بانده اللاوی اعتماد ده چه دی با غلطی نئی کلی خطائی بے نئی کلی تاو سر بے زیادتی نئی کلی تڑیر اعتماد دو وجن احسان تا نسبت چه سوم کلی دی اغیلی کلی دی بس ما کنتم تعملون خلیکن اغلی کل اوغا عمل نامی چه طول راجم اکی داغی خلاصہ دادا که خبر ڈیری دی ارس چی دی لیکن خلاصہ ڈیر مختصر دا فاما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس اگا کسان چی دنیا کی ایمان راوڑے ہو وعملو نیکلی وعملو ننیک فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ داغی عاقبت دا شو ډیر خیسته چې داخل بکی دی لرا رب خپلو پا جنت کی ذالک هو الفوز المبین دا اخکار کامیابی دی اللہ ہوئی خواه دی عمل نامی ډیر کامیابی بی اللہ و رسول خپل مقام تا خپل منزل تا د سپو جوان دی آمنو و عملو الصالحات دی دو خبرو پو جا الله رب العزت تخپل بندیان نو سړیر سنغ واړی چې دې په تنگ شي دې په خپېمان شي او په دبان دی بوج راشي نه نه نه الله داس دین نظر علی ګل چې پاره کې پچا باندې بوج راځي او هغه بشمار خبرې دي نه اخبذ خبرې دي امنو عامل الصالحات صحیح ایمان رشتین ایمان دا اللہ دا توحید ایمان دا یادی آمان وعملو صالحات وعمل اغا چی با سنت نبی باندیویم دا دو خبری دی دیکھ انسان قیامت کسو اللہ تا عذر نشی پیش کولی چی اللہ آڈیری خبری وینو ما نشوی کولی نو استاد دین دیری خبری دروازی روازی و پکی نورس نورس راوتو نا او دا بنده دین دی دا بنده پا دین کی بیشمار خبری خوا او بس دا خلاصی شینی خوچدلی سغواری نو تا تبوی چې دا کار داسې کاوه دې کې ډېر ثواب دی وای خدای دې وبخا نو نوې خبره وته او باسي ښا چې نن روزه ونیسا دې کې ډېر ثواب دی ولې چې خدای دا خلق کامیاب کړي خو دې ته پاره مو روزه یې دمل کو روزه دمل کو نفلونا او منزونا اذن نه دین جوړ کړی دی خلقو دومره ګران دین توبه خلقو باندې ساړو بیرا اوستې راکنه د نبی علیہ السلام راغی کورته ام المؤمنین وی چې ما سره یو زنانه ناسته وا چې نبی علیہ السلام راغی نو هغه پاسې ده اغه تاسو کو چې دا څوک و ریما ته خبرې شروع کړې چې دا خدا سو زنانه ده چې دا دومره رکعتونه نفلونه کيو دومره روزي نسیو وی ما ته وی چې ما بس علیکم بما تطیقون نبی اسلام دا خبرې مکو دا چاو ته ویلو علیکم بما تطیقون تاسو باندې هغه لازم دي چې طاقت یې لره وجې دا دومره روزي نسی دومره نفلونه کوي نو ته نیوي شي ته نفلونه کول شي نو څه مطلب دی چې دا ستانه غنې په عمل کې ډیره مخکې ده دا راته چاوي چې منځونه کوي او نفلونه کوي او خیراتونه کوي وی چې کوم طاقت لرای نو هغه کار کوي چې الله دروازه سفرز کړی دغه کوي ولی دا خو به ته تر یو وخت پورې وکې کنه بدن کې به طاقت او زور به وي نو نفلونه به وکې روزي به مونږه او شپې به مرون کې او ارس به وکې ولی چې بدن دې کار پری دي نو بیا چټي به کې اللہ تا خدا کا عمل ندی قبول چیغا سو وقت کیے بیا نئی کلیئے و کلنئی دقا عمل کو اللہ تا ندی قبول حدیث کی رازی چی احب الاعمال الاللہ ادو موہا دا اللہ آقا عمل دیر خوخی چیغی باندھے میں شوالے کے دور کاتا کوا خو کوای بس همیشوالی پی کوا نو دا خو بطا تر یو وقت تاو پوری چستا طاقت کی نو بیا رستو بین نکے نو دیسا مطلب شو بل دین راگی منسوخ شو منع اکڑا چی تام تیبتو نمکوی دا خلقو چی اللہ سا نازل کری دی او پیغمبر بیان کری دی دا غا دین دی دا یو عادت ته په دې خلقو کې یو ناکاره طبیعت ته چې دا خپل فرض او عبادتو دومره خیال نه ساتي، هغه بس کار څنګه وکړو؟ دغه نفلونه چې دي کنه دا ډېر غمی او سره ډېر پابند ډېر دا څه کوي؟ هغه نفل په فرض باندې د پاسه کړل، دا د خپل طبیعت دین دی. فرې تمنی تخذ الہ او هوا او کدام شامل لکھا، دا هم د خواهش خبره ده چې دا غی فرض به خیال نه ساتي چې الله یې فرض کړی پنځه منځونه او دا غسه د رمضان روزه او دا او د ځان نه بس جوړول کوي. کله په هغه وختونو کې منځونه کوي چې هغه مکروه دي، کله به روزه نیسي نو د اختر پرد وې نیسي، بد قسمتی ده کنه خو الله داسې دین نه در علیګلې چې په خلقو باندې بوچي د دې ځان نه جوړ کړي دي. تا باندې وساډو بی راولی چې اوسله ته بیان کوي کنه چې زه خو سارمال دورا دا کوم او بیا ماس پخیندا س کوم او یو به پر زمارو جه همیشه د پاره لګیا وی او دا داوځي په دورا 1500 زل کوم او دا کلمه دورا وایم اسړی وای دا چا توی چې دورا وای په دین کې خو دو نور شمار نشتا 1500 دوای دا چا ویل دین کې چې کوم شمار دی هغه معلوم دی چې کوم اذکار په مانده پسې راغلی دي چې درې درس دل او څلور درس دل کنه هغه نسل پوری پوره کیږي د قراغلی نور دا چې خلق کوئی 1500 د دې ځان نه جوړ کړی الذين سان کړی دي په ځان کرانی بس نور خبرې ډېرې آسانې امنو عامل الصالحات ډېرې ځان داسې د خپل ایمان نه نه خبرو چې زه به څنګه ایمان راوړم په الله باندې او عمل له زور ورکړي نو هغه عمل خو نه قبلېږي چې ستا بنیاد صحیح نه دی ستا زړه په د الله په ذات باندې مطمئن نه دی او په مخلوق باندې دې اعتماد دی نو ستا عمل خو نه قبلېږي. آمنو دا مطلب صحیح ایمان صحیح عقیده او عمل بیا په سنت باندې الله وی دی به داخل کوم خپل جنت کې د ښکارا کامیابې ده. و اما الذین کفروا هغه کسان چې کفر کړو په دنیا کې همیشه کفر سو بد دی صورت کې چې بیان شمخ کوم او سیم بیانې پاول کوم بیان کړو وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا. اللَّهُ هلاکت تدا سے غٹ گناہنگار لاؤ غٹ دروغ جن لاؤ سوک دے چایتن او تبیانو لشی او رسول لشی اده خپل کار نه پریدي چې دنیا کې ځان له شیر روان کړل نو هغه کار نه پریدي. کته ته وین لوی کوي وي زمایت نشته دی بس زه په خپو یم وای ښه زه به خپل کار باندې هم مطمئن یم وای ښه او دلته هم وای او به ویل شي دی تا قیامت کې افلم تکن آیاتی تتلا علیکم ولی نو بیان شوی تاسو باندی زما آیاتونا تاسو ولی کفر کو تاسو ولی دخبل ذان اسلام کولا دغه نور مؤمنانو چې ایمان او عمل سم کړو تاسو ولې نه سمو؟ د قران دا بیان تاسو ته نو شوې فلم تکون آیاتی تطلع علیکم ولې نو زما آیاتنا چې بیانولې بشو په تاسو باندې وخت په وخت فاستكبرتم تاسو لوی کړو تاسو بزیر دی وی خلقم منی کو چې ولانو شیا پهلا هغه تم ډیر سپک کاته فاستكبرتم دامت هغه خپل عقیده خپل عمل چې هغه رواجی کارونه ښه رواجی ایمان او رواجی عملو اگر تا دیر خخ کاری دا و عزتمن خخ کاری دا او چه قرآن دا تصویل اگر تا هم بد کاتا اگر تا هم سپک کاتا اگر پس هم خبری کولی ملی دے پینا تو بچی دا اسم را خبری کی دا خو قیامت کی پتاو لگی کنا خوا دیتا استکبار وی لوی وی خوا وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اللہ ایما تا معلوم وے وَيْتَاسُ يَوْ قَوْم مُجْرِمًا هر کارم دا جرم هر کارم دا گناہ اگر چتاسو تا دا ثواب کارو انو دا عذاب کارو ذکر اگر طول بدعاتو شرکیاتو اتا دو بویدی کی ثواب دے او دا د الله بندیانو سره محبت ته دا خلق دی چې سورۃ کهف کې وای چې دی له الله د میزان تل نه ودري ولې تل خو دې د دې پاره چې سپه او تل لشي کنه چې د عمل کمی او زیاتې چې کوم عمل زیات ته نیک کبد نو چې اوس دې او سړی پاره کې نیک عمل د سره یې نه اگر طول گناہونی او جرمونی نو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اللہ وی داغی میزان تساجت تے عملون اکڑی اگر برباد شوی دی ولی اگر طول پر اسمونو پر رواجونو او بدعاتو باندیو او اگر عمل باطلی کنا چی قرآن بار بار وی اولائی کحبتوت اعمالو او دی خلقو عملون طول برباد شو دا عمل نامی وی خواه دو قسمه ذکر کلی دا چه عمل نامه دیر خیسته و آمن و عملو صالحات لال جنت و دا چه پاگی که طول داشی دو نو سم خبر پک نو کجی سیکلی و اگر طول لقرآن و سنت خلاف اللہ رب العزت پوتا زور نکی کنی تا کم زیوه قرآنم نو ریدلی بیان دا تنو شوه درسوم چرته نو اورېدلې چې د خپل ځان اسلام کړې وي درغې او حال بیان شو قران مخړول انکار کول دې غټ جرم واخر دعوانا.